Bu ünitenin kelime vezni Türkçedeki salim kelimesinin söylenişine benzer. Vurgu uzun olan birinci hecededir. Şimdi kitapta verilen örnekleri dinleyelim. Adil. Adaletli. Adil. Lazım. Gerekli. Lazım. Neşif. Kuru. Kamil. Tam. Olgun. Nefa. Faydalı. Salih. Doğru, yararlı, geçerli. Selim. Sağlam, güvenilir. Şimdi başka birkaç örnek daha dinleyelim. Bârid. Soğuk. Vâsi'a. Geniş. Rakib. Yolcu. Dâbit. Subay, görevli memur. Haris. Muhafız, koruma. Sakit. Susan, konuşmayan.